Miért is kell annyit beszélni az internetről? Sok szakmabeli már a világháló említésekor is elkeseredve fordul el. Ez az a dolog, ami degradálja a szakmát, a számítástechnikát, ez az, ami sekélyessé teszi a digitális kultúrát. Sőt, abban még igazuk is van, hogy a legtöbb újságíró kolléga és a média jelentős része az internet leggyorsabban ható bulvár oldalát mutatja be. Legtöbbször a szexet, a gyermekpornót, az erőszakot, az illegális dolgokat. Mindazt, ami a való életben is jelen van. Bulvár kollégáink tudatáig el sem jut, hogy másra is jó a digitális kultúra. De tényleg, akkor miért kell annyit beszélni a világhálóról? Mert ez több, mint divat, több, mint jelenség. Az internet nem csak megtestesítője az új kommunikációs informatikai világnak, hanem egyben önmaga marketing csatornája is. Önálló világ, amely nem létezhet ember nélkül. Mi persze létezhetünk internet nélkül. Kérdés, hogy mi értelme van. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Mekkora a világháló átmérője? Vizsgálat magyar kutatókkal a Notre Dame Egyetemen. Számunkra az internet csak egy példa bonyolult hálózatokra. Amit mi szeretnénk megérteni az, hogy hogyan jönnek létre a természetben hihetetlenül bonyolult hálózatok. Például egy ilyen bonyolult hálózat az a társadalom. A hódító újra hódít. Utopisztikus hódítása, vagy meghódítjuk az utópiát? A hálójátékok után a byte szó helyesírásáról, majd fanyalgó a háló rendel csirkéről. Haverom, a korszerű ember, a jövő nagy ígérete, immáron tisztán szellemi lényként csak a legszükségesebbet mozgi, vagy még az sem. PC tip arról, hogy mire vigyázzunk a számítógép szerelésénél. A vége felé pedig szokás szerint dragonisztikus hírsziporka, döbbenetes és rettenetes hírekkel, mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. Műsorunk honlapjának gondozója a Hungary Network, az oldalakon pedig már képet is lehet találni rólunk, meg persze a szokásos rovatokat, köztük az internetarchívumot. A címünk net.hu/modemidok. Nem számoltam meg, hogy pontosan mennyi, de a modemidők honlapján belül elég néhány kattintás, és eljuthatunk a keresett műsorig. Ugye látták már a légitársaságok lehetséges útvonalait térképen rajzolva. Egy-egy nagyobb cég hihetetlenül bonyolult rajzolatú hálózattal is rendelkezhet, annak függvényében, hogy hány országba jut el és a városok között is létesít a kapcsolatot. Úgy is mondhatjuk, a légi folyosók sajátságos hálózatot alkotnak. Sokszor egy ilyen hálórajz alapján lehet megtervezni az általunk bejárandó optimális útvonalat, és a végén megtudjuk, hányszor kell átszállni, ha mondjuk Kuala Lumpurból Havannába szeretnénk eljutni. A Chicago melletti Notre Dame Egyetemen dolgozó magyar kutatók számításai alapján átlagosan 19 kattintással juthatunk el a világháló egyik pontjáról a másikba. Barabási A. László, Albert Réka és Havong Yeong, nem tudom jól mondom-e, szóval ők arra jutottak, hogy állandó kapcsolat van egy webhely mérete és a kapcsolódási pontok száma között. E kapcsolat felhasználásával meghatározható a két pont közötti átlagos legrövidebb út, ez pedig az átmérő. Vagyis azt lehet mondani, hogy mostanában a 800 millió web dokumentummal számolva a World Wide Web átmérője 19 kattintás. Nagyon érdekes, hogyha a web méretét a 10-szeresére növelnénk, akkor az átmérő csak 21-re változna. Hogy mire jó mindez? Ez egy internetes topológiai kutatás, amely a keresési algoritmusok fejlesztésénél fontos. Barabási A. Lászlót Dragon György hívta fel. A hálózatok, mint a például a világháló, hihetetlenül bonyolult konnektivitás kérdéseket vetnek fel számunkra valóban. Tehát igazából arra szeretnénk gondolni, hogy a hálózat az valójában egy számítógépes probléma, ahogy növekszik, ahogy kialakul, miközben kialakul ez a rendszer, olyan kérdések vetődnek fel, amit igazából a számítógéptudomány nem igazán tud megválaszolni, hanem fizikai módszereket kell alkalmaznunk, hogy ezeket a kérdéseket megközelítsük. Most a mi kutatásunknak a célja, a lényeg, hogy fizikusok vagyunk, mi igazából csak meg szerettük volna érteni az internetnek a struktúráját, hogy hogy néz ki, mi a geometriája az internetnek. Hogyan képzeljük el ezt mi egyszerű mezei halandók az internetet? Egy hihetetlenül szövevényes valaminek lehet elképzelni, ami viszont annyira szövevényes, hogy ennek annak ellenére, hogy 800 millió dokumentum található körülbelül pillanatnak az interneten, igazából két dokumentum között a távolság csak 19. Tehát hihetetlenül szövevényes, de annyira sokszorosan össze van csatolva egymással, hogy nagyon könnyű egyik pontról a másikra elérni. Tehát igazából nem tudom, hogy Magyarországon mennyire ismerős, például, hogyha valaki repül egy repülőtársasággal, és megnézi a repülőtársaságnak a térképét, akkor kiderül, hogy általában a vonalak úgy néznek ki, hogy vannak ilyen úgynevezett hubok, például Amerikában rengeteg van, de Európában is, például Európában London az egy ilyen hub, ahol majdnem mindegyik repülőtársaság berepül abba a hubba, és akkor van egy jó néhány más repülőtér, ahova senki se repül. Most az internet is körülbelül így néz ki, hogy van egy jó néhány dokumentum, amelyikre majdnem mindenki rámutat, és nagyon könnyű megtalálni. És van egy jó, a többség a dokumentumoknak olyan, hogy senki se utal rájuk. Tehát úgy lehet elképzelni, mint egy hihetetlenül inhomogén hálózatot, amelyikben egy néhány csomópont majdnem mindenkivel össze van kötve, és a többiek csak lényegében ezeket a nagy csomópontokhoz csatlakoznak máshoz. És azt meg lehetne tudni, hogy hogyan készült ez a kutatás? Tehát milyen módszereket használtak arra, hogy ezt a 800 millió nagyságrendű oldalt átnézegessék? Gondolom nem volt erre se idő, se energia, hogy mind a 800 millióra végig kattintsanak. Na most mi ezt nem tudtuk megcsinálni, és igazából az egyik érdekes eredmény, amit egy NEC-ben kutatócsoport talált, az, hogy míg a legnagyobb robotok, amik például ezek a kereső, a Yahoo meg hasonlók, ezeknek a robotjaik sem képesek behálózni az egész internetet, hanem körülbelül csak 30%-át képesek lefedni. Tehát a mi robotunk az természetesen meg se próbálta ezt. Amit csináltunk az, hogy az internetnek bizonyos részeit letérképeztük. És ezekből a részekből kaptunk olyan matematikai összefüggéseket a topológiáról, amit majd képesek voltunk felskálázni a jelenlegi méretének az internetet. Tehát tudjuk azt, hogy különböző mérések vannak, hogy megvan becsülve, hogy 800 millió oldal van az interneten. Mi csináltunk kis internetmodelleket azáltal, hogy megmértük lényegében lokálisan az internetnek a struktúráját, és utána ezeket a modelleket felskáláztuk a jelenkori méretre, és így lényegében meg tudtuk becsülni azt, hogy mekkora távolság két dokumentum között. Tehát mi ezt megmérni, ezt nem tudjuk, és egyszerűen tudja pillanatban megmérni, mert egyszerűen nincs egy létező térképe az internetnek. Részben azért, mert gyorsabban növekszik, mint amilyen gyorsan a robotok képesek felmérni. Mire lesznek használhatóak ezek az adatok, ez a topológiai mérés az önök fizikai tagozatán? Tehát mit lehet ezzel kezdeni? Számunkra az internet csak egy példa bonyolult hálózatokra. Amit mi szeretnénk megérteni az, hogy hogyan jönnek létre a természetben hihetetlenül bonyolult hálózatok. Például egy ilyen bonyolult hálózat az a társadalom. Minden egyén a társadalomban, minden ember egy csomópont, akár csak egy dokumentum az interneten, és valahányszor egy ember ismer egy másik embert, az össze vannak kötve akár csak egy klikkel az interneten. De sajnos például a társadalmi hálózatokra nem lehet példákat találni, mert egyszerűen nem tudjuk kimérni, hogy kikit ismer. Na most ilyen hálózat például a biológiai rendszerekben magunk a testünk, ahol melyik molekulákból áll, és különböző kémiai reakciók által vannak összekötve. Újra nincsen információnk róluk. Tehát amit szeretünk volna az, hogy példát szeretünk találni ilyen nagyon bonyolult hálózatokra, amik a természetben meg tudnak jelenni, és az egyik rendszer, amit konkrétan kell tudtunk mérni, az internet volt. Tehát számunkra az információ nem annyira az, hogy pontosan az internettel mi történik a világhálóval, és az hogyan jön ki, hogyan alakul ki, ha bár ez egy mellékeredmény a kutatásunknak, hanem az, hogy maguk ezek a bonyolult hálózatok hogyan lőnek létre, és mik a topológiai fizikai tulajdonságaik. Szóval az internet hálózat átmérője, vagy legalábbis a World Wide Web átmérője 19 kattintás, és ezzel most egy új mértékegységet is avatunk a kattintás személyében. Dragon Gyuri, hány kattintással jutottál el az információig, vagy legalábbis a megszólalókig, a Barabási Alászlóig? Volt körülbelül 2 vagy 3, tehát én eléggé szűk keresztmetszetét használhattam az internetnek. Ebből az egyik a te általad küldött levél megkapása volt, szép magyarosan. A második az erre történő levélírása Barabási Albert Lászlónak, harmadik pedig a levelek olvasása gomb volt, amit másnap használtam, és megkaptam tőle a választ. Tehát úgy néz ki, hogy e-mailben kicsit szűkebb a keresztmetszet, viszont egy kifejezést gyorsan tisztázunk, elhangzott a riportban a hub szó, amit sajnos nem fordítottunk le ott azon melegében, ez nem azt jelenti, hogy Barabási László a hub szót rosszul ejtette volna magyarul, hanem ez a hub az csomópontot jelent, van ilyen készülék is az interneten, tehát nem csak routerek vannak, amik irányítják, hát route az ugye út, hanem a hubok, csomópontok, amik összegyűjtik az adatokat. Tehát a jövőben, ha valaki hubokról hall, akkor csomópontra gondoljon. Egyébként ez a 19 kattintás is furcsa nekem azért, mert én nem tudom, nem emlékszem rá, bár tényleg nem szoktam számolni, hogy hányat kattogtatok, de azért szerintem én hamarabb el szoktam jutni a célomig. Tehát kevesebb, mint 19 kattintásra jutok el egy célpontig. Ez egy tisztán statisztikai adat, abból indult ki ez az egész kutatócsoport, hogy vannak olyan honlapok, amik egyáltalán nem mutatnak sehova, amelyek rontják a statisztikát, és vannak olyan honlapok, amilyeneket te használsz, ami 2-3-5 kattintás után is el lehet jutni valahova. Ez egy általános dolog. Én próbáltam vizualizálni a szemeim előtt, hogy milyen lehet az internet így mint egy ilyen nagy szövevényes kusza dolog, hát eléggé kaotikus. Tehát... Egyébként érdemes lett volna megvizsgálni mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, hogy akkor hány kattintás kellett volna. Lehet, hogy akkor még nem lett volna ennyire szövevényes, igaz, hogy azt tudjuk, hogy nem volt ennyi webdokumentum, de talán még ilyen bonyolultan se volt összefűzve a sok webdokumentum. Engem csak egyetlen egy adat döbbentett meg, hogy a legnagyobb kereső szoftverek is csak a 30%-át térképezik fel az internetnek, ez nagyon szomorú. Szerencsére például az én oldalam benne van a kereső szoftverekben, tehát ezt meg lehet találni. Pár hete a Matrix című film kapcsán arról beszéltünk, a történet arról szól, hogy a megtévesztett ember a gépi látszatvalóságból visszatér az igazi valóságba. És bár egyesek szerint már ma is Matrixban élünk, mi most ellenkező mozgást hajtunk végre, a valóságból ugyanis kiléphetünk a hálózat másodlagos világába, és kikapcsolódhatunk ott, például egy szerepjátékkal. Pár hónapja már volt szó a magyar fejlesztésű Hódító című netes játékról. Most bemutatom a modemidő hivatalos hódító nagykövetét, Dragon Györgyet. Szép jó estét kívánok, ugyan nem illik köszönni, és ezt nem azért tettem, csak mint nagykövet hát kellett. Köszöntenem a tisztelt nagyérdeműt. Nem is nagykövet vagy, hanem kormányzó, nem? Kormányzó, így van, van egy országom, Kakofóniának hívják. Ezt nem azért mondom el mindenkinek, hogy holnaptól kezdve engem üssenek. Ennek ellenére szerencsére új dolgokat vezettek be a hódítóban, vannak erőforrások, vannak bányák, vannak kereskedők, ez zseniális dolog. Attól függően, hogy melyik teritoriumon vagyok található, tehát az én országom, attól függően vannak most már jobb, gazdaságilag jobban fejleszthető részek, vannak gazdaságilag kevésbé fejleszthetőek, tehát minthogyha sivatagban adtak volna egy parcellát, és nem a legjobban termő területeken, és hát egy ilyen piramisszerű fejlődést lehet végigélni, a legjobbak, azok egy magasabb szinten egymással játszhatnak tovább, és az onnan kikerülő még jobbak még följebb mennek a ranglétrán, tehát ez olyan, mint egy pilótajáték végül is. Ez a lényege a dolognak, ennyiben javult ez a történet. Mondd, egy ilyen szerepjátékban mondjuk egy bánya, hogy működik, hogy lehet használni? Hiszen egy szerepjátékban te parancsokkal utasítod a játékot, hogy mit szeretnél csinálni. Igen, beállítom azt, hogy milyen erőforrásokat akarok én bányászatra használni, tehát a bányászatból tudom az erőforrásokat, mint agyag, pénz, arany, ilyesmit beszerezni, a gazdaság alapját szolgáltatja ez. Hogyha én úgy döntök, hogy nem bányászom, hanem inkább ezeket megtermelem a piacon, és inkább sanyargatom a népemet, és tőlük mondjuk adót szedek, ezt használják a világon néhány helyen ezt a dolgot, nem bányásznak, inkább adót szednek, ebben az esetben nem kell a bányáimat fejleszteni. De hát pont ez a jó a szerepjátékban, hogy a résztvevő 7-8-10 ezer játékos nem mind ugyanazt csinálja, hanem vannak, akik bányakolóniákat építenek, idézőjelbe téve is kereskednek, ebből keresik a sok pénzt, és vannak olyanok, akik pont elosztják egymás között, mondjuk ha mi ketten játszanánk, mint barátok, én azt mondanám, te bányász kolóniát csinál, én pedig kereskedő kolóniát, és mi tudjuk egymás segíteni, és ettől szerepjáték. Hát de én, mivel ilyen modem idős vagyok, ezért mondjuk adatbányászati technikával dolgoznék az én országomban. Hát majd, ha lesz egy cyber hódító, akkor talán. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, és beszéljünk egy másik játékról és az utópiáról. Mielőtt arra térnél át, arról beszéltünk a hódítóról, hogy egy-két nap alatt fölfutott a játékosok száma 6000-re. Most tudsz valamit, hogy mennyien használják? Most 8 ezeren olyannyira, hogy szerencsétlen készítők, időzőjelbe téve a szerencsétlen, most kilincselnek egy tehető szponzor után, aki egy erős géppel megajándékozná őket, mert akkora a roham, hogy egyszerűen a kiszolgálógép rengetegszer foglaltat jelez, ahogy amennyire az interneten foglaltat lehet jelezni. És ugyanez előfordul, ha már az utópiáról beszéltünk, az utópiával, ahol nem 7-8 ezer, hanem 30 ezer játékos van a világ minden tájáról. Tehát ez nem magyar játék. Nem magyar játék, ez egy amerikai játék, és pont az benne a szenzációs, hogy én egy királyságban vagyok 24 másik tartománnyal, tehát amelyeknek szintén kormányzói vannak, és az én tartományom együtt van például most csak az említés kedvéért egy norvég, egy alaszkai, egy tájföldi, egy ausztriai, tehát osztrák, illetve több német, holland és amerikai emberkével, és mi halálosan, tökéletesen tudjuk koordinálni a mi kis királyságunknak a működését, mert ez szerepjáték, tehát ugyanúgy diplomácia, te támad meg ezt, én támadom meg azt, ugyanúgy megbeszéljük és egyeztetjük, hogy európai idő szerint éjjel 2-kor lendülünk támadásba, és ezen te most nagyon jót vigyorogsz, de ez egy halálosan fontos dolog nekik. Nekem ez egy nagyon jó kis játék, és nagyon sokat tanulok belőle, múltkor polgárháborús állapot tört ki a mi királyságunkban, és szó szerint, mint a budapesti parlamentben egymást dobálták sárral, és sárba tiporták a frakciók egymást, és én, mint független jelölt álltam középen, és azt mondtam, hogy választatok engem, nem engem választottak. És interpelláltál az interneten. Pontosan, és meg is választottak diplomáciai miniszternek, hiszen vannak miniszteri posztok is. Egy adott királyságban a 25 játékos közül van egy régens, és vannak egyéb posztok, aki a külkapcsolatokért felelős, aki levelezik a többi királysággal. Tehát ez végül is a szimulációja egy nagyon normális, hétköznapi diplomáciai játéknak, és pont azért szerepjáték, mert annyira egyéniségfüggő, hogy ki az, aki biztonságos játékra törekszik, ki az, aki agresszíven játszik, ki az, aki fondorlatosan és okosan. Sokkal jobb, mint bármilyen mesterséges intelligencia ellen játszani. 30 000-en vagyunk, akik játszunk, tehát ez azért egy nem semmilyen dolog. Kedves miniszter úr, további jó kormányzást neked az interneten. Újabb rövid egyszerű szó az infószótárban Bódi Zoltántól. Egy régi-régi klasszikus probléma, ha jól tudom. A számítástechnika helyes írásában régi-régi, de egyébként nem olyan nagyon régi probléma. Fedjük fel a bit, illetve a byte mértékegységeknek a helyes írása, a magyar helyes írás. Ugye az angollal nincsen probléma, a bittel különösen nincsen probléma, mert az angol helyes írás a magyar kiejtés szabályainak megfelelő írásmód, tehát BIT-vel írjuk le, és úgy angolul is úgy ejtjük, meg magyarul is úgy ejtjük, kész. A byte a problémásabb, hiszen a byte-ot ugye byte-nak ejtjük, viszont az írás az Y-nal van, és E van a végén. Mit kövessünk a magyar helyes írásban? Ez tényleg élő probléma, és manapság élő probléma. Mert hogy éppen a múltkor mondtad el, amikor a helyes írási szabályzatról volt szó, hogyha egy angol szót kiejtünk magyarul, akkor ezt lehetőség szerint fonetikusan kell leírni. Elterjedt a magyar beszédben. Na most a mértékegységek mindig egy külön kasztba tartoztak a helyes írás szempontjából, hiszen külön szabvány szabályozza. Úgyhogy ezzel igazából nem is lenne probléma, csak hogy a bit és a byte az ehhez képest olyan új mértékegység, hogy még semmilyen magyar készítésű szabályzat nem tartalmazza. Mi a lényege? A helyesírási szabályzatnak van egy logikája, írott szabálya és példája nincsen a byte-ra, viszont van egy logikája. A mértékegységeknél a tulajdonnévi eredetűeket, tehát a joule, hertz, amper, hertz, watt, ohm, ezeknek természetesen megtartjuk az eredeti helyesírását, hiszen ezek tulajdonnevek, személyeknek a nevei. Tehát a hercet nem C-vel kell írni ezután. Igen, sem. Ezután sem, semmi változás nincs évtizedek óta. Viszont a nem tulajdonnévi eredetű mértékegységeknél a helyesírás általában magyarosodik. Tehát ugye a métert is évvel írjuk, a litert is ugye magyarosan, meg nem is tudom, nem jut eszembe különösebben más, ezzel nem szokott probléma lenni. Miért ne követnénk a byte esetében ezt a szokást? Igaz, hogy nincs erről még konkrét szabályozás és példa, most készül egyébként, mint érdeklődtem. Ha az a szokás, hogy magyarítjuk a nem tulajdonnévi eredetűeket, akkor a byte-ot is magyarítsuk, úgy, mint a file, meg a floppy egyébként 1P-vel és I-vel benne van a legújabb helyesírási szótárban. Tehát a byte ugyan nincsen benne, de a logika ez diktálja. Hogy mi a szokás, az egy másik dolog lehet. A bit szóhoz annyit, hogy angolul eredetileg kis darabot, falatkát jelent, ezért aztán most folytatjuk a falatozást, már csak azért is, mert az internetes kereskedelem egyre nagyobb részt harap ki magának a digitális világból. Gróf Miklós és a fanyalgó. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac antisport zöngeményébe, avagy a sült galamb internetes röppájája. Nem hittem volna, hogy létezik eszköz, amely abszolút feleslegessé teszi a mozgást. mely kiírtja életünkből a helyváltoztatásnak még az írmagját is. Ma este azonban rájöttem, nem vettem figyelembe a mindinkább szorító tényeket. Szekrényforma rendszergazdánk vacsi után áhítozik úgy 8 felé. Normális ember feltápászkodna ekkor a gép elől, elzarándokolna a helyi 24 órájás vezető macájához, majd felcipelni az eredményt, mint Quasimodo a szerzeményeit. Minő sportteljesítmény rendszergazdánkhoz képest? Vacsi? Jöhet! Barátom szekrényszerűen trónoló tartása mit sem változik. Még csak fejét sem biccenti meg, amikor behatol a netpincér honlapjára, mely már maga az étlap. Kis tanakodás holmi saláták felett, némi édes klattyintás a gyümölcsrizsekre, erőteljes sült krumpliklikkel és tétova egerész és a pulykák és birkák közt, majd jöjjenek inkább a disznók, ezután újabb csukló mozdulat a feladva gombra, testtartás változatlan, ablak bezárva, másik ablak kinyit. Esti Duna TV híradó, közben néhány levél megtekintése a másik ablakban, meg pár könnyed csevegés ide-oda, híradó hanggal alá festve elvégre nem árt a tájékozottság. Barátom testtartása eközben délután 4 óta változatlan. Ám ha rajta múlna, meg az interneten, tulajdonképpen semmi olyat nem lehetne felvonultatni, mely ennek a nyugalmi állapotnak véget vethetne. Igazi modellhelyzet. Haverom, a korszerű ember, a jövő nagy ígérete, immáron tisztán szellemi lényként csak a legszükségesebbet mozgi, vagy még az sem. Többenten állok a jelenség előtt. Egy ember, aki 140 kilójával immáron súlytalan lényként, csak mint gondolat cikázik a valóságban, maga, mint organizmus meg se moccan, s valahol már is útjára indult a megfelelő sültgalamb, hogy előre számított, visszaigazolt internetes röppájáján épp a szájába repüljön. Még szerencse, hogy a dolgok kezdetén tartunk. Képzeljék el az internetesen intravénás jövőt, amikor már egy ártatlan csirke is az internetről rakódik majd össze. Egy olyan téma kerül ma sorra a PCT rovatunkba, amit azért általában nem szoktunk ajánlani mindenkinek, hiszen egy számítógépben még ma sem gyerekjáték belenyúlni és szétszedni, vagy éppen összerakni. Bognár Ákos a PC World főszerkesztője, ha mégis valaki arra adja a fejét, hogy mondjuk egy új kártyát beletesz a számítógépbe, vagy éppen szétszedi, akkor mi a legfontosabb tanács? Mindenképp az, hogy gondolja át, hogy mit csinál. Maga a szerelés voltak éppen nem egy komplikált feladat, itt LEGO elemekből van már csak számítógép, nem kell különböző processzorokat ide-oda dugosgatni, hát kell, de olyan egyszerű az egész, mint amikor tényleg építőkockákat rakunk egymásra. Arra kell vigyázni, hogy egyrészt amikor saját gépet, teljes mértékű saját gépet kezdünk el építeni, gondoljuk át, hogy pontosan milyen alkatrészeket hogyan fogunk tudni beépíteni. Most már rengetegféle alaplap van, az újságunkban is rengeteget átnéztünk, 36 különböző alaplapot teszteltünk, és ezek közül egyet találtunk nagyon jónak, de mindegyik jó önmagában. Mindenkinek el kell dönteni, pontosan melyik irányba akar menni. Itt egyébként a nehézség annak, hogy az egyéni felhasználó hogy dönti el, hogy neki milyen gépre van szüksége. Most már 5-6 fajta alaplap, különböző processzortokozások, különböző billentyűzetek, különböző videokártyák. Érdemes körülnézni mindenképpen, mielőtt elkezdenénk szerelni. Jó, induljunk ki abból, hogy kiválasztotta, hogy milyen alaplapra van szüksége, és eljutott odáig, hogy elkezdik kicsavarozni a doboznak a csavarjait. Terítsük ki magunk elé a dolgokat, nézzük át, hogy pontosan melyik eszközt milyen időrend és órendben fogunk beszerelni. Hogy az ember a dobozzal kezdi, abban már benne van a tápegység, ebbe beleszereljük az alaplapot, erre a kártyákat, a processzort, a RAM-ot, Winchestert, különböző meghajtókat, CD-olvasót és egyebeket. Mindenképpen figyeljünk arra, hogy maga a ház alkalmas-e arra, hogy az alaplapot és a hozzátartozó eszközöket magába foglalja. Elképzelhető olyan extrém helyzet, bár mostanában már nem nagyon szokt találkozunk ilyennel, de szokott lenni, hogy például a RAM-okat nem tudjuk rendesen begyömöszölni az alaplapba, hiszen pont a tápegység alá került a tokozásuk. Ezért mindenképpen mielőtt az egészet összeszerelnénk, már helyezzük be a RAM-ot. De ez, mondom, nagyon extrém eset. Ezek érzékeny eszközök, nem? Tehát nem kell vigyázni arra, hogy mondjuk ne legyünk feltöltődve itt össze. Hogyha kicsit megdörzsöljük a ruhánkat, akkor feltöltődik a kezünk. De erre nagyon kell vigyázni. Tehát ha lehet, akkor ne nagyon alsó nadrágba üljünk neki szerelni. Az igazi szakemberek azt mondják, hogy egy földelt konnektorhoz mindenképpen kössük hozzá. Nem a fázisba, külön egy földelt konnektorhoz, vagy egy valamilyen olyan eszközhöz, ami mindenképp a földben végződik, például a radiátor, kössük hozzá a csuklónkat, és így mindenképpen el tudjuk érni azt, hogy ne süssük ki a ramot. Ezek tényleg nagyon érzékeny eszközök, és bár a gyakorlat azt mutatja, hogy nem szoktak tönkre menni, de azért egy processzort tönkre tudunk tenni egyetlen rossz mozdulattal, akár kiejthetjük a kezünkből, 40 ezer forintnak fucs. Mi van akkor, hogyha már a gépünk működik 1-2-3 éve, és elkezd porosodni? A por önmagában nem csinál semmi rosszat, a hővezetést rontja. Tehát a por önmagában azért rossz, mert nem tud szellőzni a processzor, a ventilátor a különböző forgóalkatrészük eltömítődik, tehát mindenképpen rosszat csinál. Ezért az alapvető tanácsunk mindenképp az, hogy a gépeket ne a földön tároljuk, hanem tegyük fel az asztalra, és általában, ha mennyire tudjuk, takarjuk le, akár csak a billentyűzetet. A kikapcsolás után takarjuk le. Természetesen, tehát amikor a gépet használjuk, akkor hőt termel, ennek el kell vezetődnie valahol a leglegön keresztül. Sokan legyintenek egyébként erre a problémára, mert a gépek általában tényleg problémamentesen működnek hosszú-hosszú éveken keresztül, úgyhogy nem vigyáztunk rá ennyire. De azért elképzelhetők olyan esetek, amikor pláne, amikor egy földszinti panellakásban lakunk valami forgalmas út mellett, ott rengeteg por száll be a gépbe. Az átlag felhasználónak nem is az a gond egyébként, hogy a Legóból összerakott gépet elindítsa, mert ezek általában elindulnak, hanem hogy a különböző eszközök, különböző IRQ-k, egyéb olyan beállításokat rajta eszközöljenek, föltelepítsenek operációs rendszert, megfelelő meghajtó programokat telepítsenek hozzá. Ezek az, amivel igazán tényleg el lehet játszani, összeszölni, mert ilyenkor aztán minden összeakad mindennel, és szenvedni kell vele. Egyébként ezt a szakemberek általában egy üzletben elvégzik már nekünk. Csillogó, villogó, digitális hírek, sorjázó, internetes újdonságok, tolongó technológiai szenzációk. Ez itt a Dragonisztikus hírsziporka. Bognár Ákos az előbb Lego elemeket említett a PC-tipben. Egy gyors, nem annyira informatikai hír, viszont érdekes hír. Princeton University kutatócsoportja game manipulációs eljárással normális társainál okosabb egereket hozott létre. Nem informatikai egerekről van szó, hanem élő egerekről. Állatok kitűntek olyan feladatok megoldásában, mint amilyen a már látott Lego elemek felismerése, víz alatti stégek megtalálása és kellemetlen helyzetek elkerülése. Ebből rájöttem, hogy én is gén manipulált egér lehetek, mert ezeket a tulajdonságokat már én is tudom, és egyébként is a gén manipuláció közel áll hozzám, tehát ez egy nagyon kedvenc téma, de menjünk tovább az informatikára. Játékprogram a mobiltelefonon Japánban, az egyik japán szolgáltató és egy nagy japán játékfejlesztő cég jövő hónaptól kezdve 20 darab játék átalakítását tervezi mobiltelefonra. Java képes ez a kis mobiltelefon, tehát Java alkalmazásokat, hogy snobok is örüljenek. Java alkalmazásokat képes futtatni. Ezt a netről töltöd le a játékot? Igen, tehát attól a szolgáltatótól, akivel a telefonom kapcsolatban áll. Azt még nem lehet tudni, hogy ez a szolgáltatás mennyibe kerül, de jelenleg is, akik ennek tagjai, azok 100 ilyenért, ami kb. 95 cent, 20-250 forint. Ezért a szolgáltatásért most mozgóképeket tölthetnek le ettől a bizonyos japán szolgáltatótól. Azt tervezik, hogy ennek a szolgáltatásnak az előfizetői körülbelül 4 millióan lesznek a jövő év végére. Ez hatalmas nagy tömeg. Itt beszéltünk 30 ezer játékosról, most gondolj bele, hogy 4 millió emberrel együtt játszhatsz majd bármit. Itt mindenféle játékok elképzelhetőek, tehát az akciójátéktól kezdve a kalandjátékon át minden. Bár a mobiltelefonok kijelzője azért nem olyan nagy felbontású, mint egy PC monitor. Most még nem, de induljunk ki abból a Nintendo-nak ez a kézi kis játékgépe, és milyen jó pofa akciójátékokat tartalmazott. Akciójáték viszont a Quake és a Descent, amelyeknek egyetlen egy hatalmas nagy problémája, hogyha a gépi az ellenfelünk, akkor az intelligenciája bizony elég butuska, könnyen kiismerhető. Épp ezért sokan ezeket a játékokat inkább élő emberkék ellen szeretik játszani hálózatokon. Egy amerikai egyetem kutatói olyan intelligens ágenseket kezdtek el fejleszteni, amelyek képesek ezeket a játékokat ugyanolyan intelligencia szinten játszani, mint bármelyikünk. Ezt tegyük hozzá, hogy ezek az ágensek olyanok, mint amit a Matrix filmben láthattunk, Smith ügynök is egy ágens. Igen, volt. És Brown, és hogy hívták a harmadik ügynököt? De valamilyen nagyon átlag nevük volt. Az a lényeg, hogy a gépi ellenfél se legyen buta többé, hanem ugyanolyan kiszámíthatatlan intelligenciával rendelkezzen, mint az élő játékosok, ezért nagyon sokat megtesznek az amerikaiak, szóval nem sokára már a Quake-ben sem sem kell félnünk attól, hogy buta lesz az ellenfelünk, viszont attól félnünk kell, hogy a chip árak nagyon, nagyon fölfelé mennek az égbe, ennek nem csak a konjunktúra a hibája, hanem az, hogy Tajvanon nemrégiben igen erős földrengés tört ki. Sajnos a legnagyobb chipgyártó cégek egyike is, amelyik a világ memória chipjének 10%-át szállítja, a Hsinchu Science Parkban. Ő tajvani, épp ezért mindenkinek azt ajánlom, hogy ne most vegyen memóriát, mert fölfelé szöknek az árak. Illetve most vegyen, amíg föl nem mennek az árak. Most azonnal, tehát azonnal rohanjon az éjjel-nappali komputerboltba. A mai modemidőknek ezzel vége, legközelebb szeptember 30-án csütörtökön jelentkezünk. Addig nézzenek szét a honlapunkon, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Honlapunk elérhető az internettól főoldalán is, a PC World CD mellékletén pedig MP3 formátumban. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották, viszonthallásra.